اسامی فضلای دارالعلوم زاهدان که 117 نفر هستند به شرح ذیل اعلام میشن. مولوی سید عبدالرب آخونزاده فرزند مولوی سید محمد یوسف ولایت غور افغانستان، مولوی عبدالستار آنشینی فرزند حاج انور از اسلام آباد زابل، 10 نفر که اعلام شد انشالله سه تک. مولوی محمد ولی ارباب زهی فرزند نور محمد لوتک زابل، مولوی عبدالناصر ازمک فرزند مختار ولایت نیمروز افغانستان، مولوی مصطفی اسکندری فرزند احمد ایران شهر، مولوی هوشنگ هشترک فرزند حاج محی الدین زاهدان، مولوی حبیب الله اقبالی فرزند غفور خراسان رضوی تایباد، مولوی عبدالباسط امین غنبرزعی گرگیج فرزند مولوی عبدالغفور زاهدان، مولوی عبدالرحیم اونق فرزند آقلی آقلای گلستان، 10 مولوی عبدالرازق باجیزهی فرزند حبیب الله زاهدان، مولوی محمد بارکزهی فرزند حاج ولی محمد ساکن اردکان یزد، مولوی عبدالرحمن براوی فرزند مولوی اختر محمد زاهدان، مولوی حمزه براوی فرزند مرحوم محمد زاهدان، مولوی عبدالحکیم براوی فرزند حاج خدانور زاهدان، مولوی عبدالرزاق براوی فرزند حاج عبدالکریم زاهدان، مولوی عبدالمنان براوی فرزند مولوی عبدالله سفیدابه، مولوی مصطفی براوی فرزند محمد حسین سفیدابه، مولوی عبدالغفار براوی مطلق فرزند حاج محمد سفیدابه، مولوی عبدالغفور براوی نژاد فرزند قادربخش زاهدان، 20 مولوی فاروق برومند فرزند مولوی منیر احمد چابهار پسابندر، مولوی نعمت الله بریچی فرزند ملا حبیب الله ساکن روستای گمشاد زابل، مولوی عبدالقدیر بریچی فرزند غلام حیدر روستای گمشاد زابل، مولوی عبدالحمید پاک نارویی فرزند سفر ساکن حسین آباد زابل، مولوی موسی ترکمن فرزند امیر کلاله گلستان، مولوی عماد الدین ترکمنزهی فرزند حاج یحیی سرابان، مولوی عبدالناصر توتازهی فرزند محمد رسول زاهدان، مولوی دین محمد تیموری فرزند محمد غوث ولایت فرای افغانستان، مولوی سعید جمالزهی فرزند مولوی عبیدالله خراسان جنوبی نهبندان، مولوی عطاالله جمالزهی فرزند حاج علی خراسان جنوبی شوسف، مولوی عبدالله جمشید زهی فرزند محمد خاش. این سیومی بود. مولوی عیسی جهانی فرزند مرحوم غوث الدین خراسان رضوی تربت جام، مولوی غلام الله چخان سوری فرزند مولوی عبدالخالق ولایت نیمروز، مولوی حامد حسنی فرزند مرحوم حاج محمود خراسان رضوی تایباد ریزه، مولوی عبدالله خارکویی فرزند نیاز محمد زاهدان، مولوی مسعود لجعی فرزند حاج شاه نظر گلستان گرگان، مولوی محمد اسحاق دامنی فرزند فقیر محمد سرابان زابلی، مولوی نادر دشتانی فرزند جان محمد سرابان، مولوی ابراهیم دهواری فرزند حاج نورجان سرابان آسپیچ، مولوی حسین رئیسی فرزند لالبخش فنوج و 40 مولوی شیر محمد رئیسی فرزند محمد کریم جالق سرابان. مولوی فرید الدین فریدون رجبی فرزند حبیب الله خراسان رضوی تایباد، مولوی عبدالباسط رحمانی فرزند مولوی عبدالغفار خراسان جنوبی بیرجند ماخونیج، مولوی شمس الدین رخشانی فرزند مرحوم سراج الدین زاهدان، مولوی محمد رخشانی فرزند مولوی محمد جمعه گلستان روستای رضاآباد، مولوی عبدالستار رخشانی فرزند موسی زاهدان، مولوی منصور رخشانی پور فرزند غلام گلستان گالیکش روستای سرچشمه، مولوی عبدالبصیر رسولی فرزند مولوی دستگیر خراسان رضوی صالح‌آباد، مولوی صلاح الدین رنجبر فرزند مرحوم مولوی شمس الدین خراسان رضوی صالح‌آباد، مولوی اکبر ریگی فرزند نور محمد خاش حسین آباد، 50 مولوی عبدالقیوم ریگی فرزند عبدالجلیل میانکنگی زابل. مولوی حسن احمد ریگی میرکازهی فرزند حاج عبدالقادر زاهدان، مولوی خالد ریگیانپور فرزند حاج ملا موسی میرجاوه، مولوی امین الله زنگیزهی فرزند حاج ابراهیم زاهدان، مولوی آصف سارانی فرزند حاج عبدالله زاهدان، مولوی عبدالحکیم سارانی فرزند رسول ایرانشهر، مولوی عبدالصمد سارانی فرزند حسین زاهدان، مولوی سید عبدالصمد سارانی فرزند سید ملا خدا نظر زاهدان، مولوی عبدالرحیم ساسولی فرزند حاج جهاندوست زاهدان، مولوی عبدالحکیم سالارزهی فرزند صوفی لعل محمد چشمه زیارت زاهدان 60، مولوی ابراهیم سالارزهی فرزند داد محمد میرجاوه روستای انجرک، مولوی جواد سپاهی فرزند حاج عظیم سراوان جال، مولوی عنایت الله سرگلزهی فرزند مولوی رسول زابل زهک، مولوی عبدالقادر سرگلزهی فرزند مرحوم جمعه لوتک زابل، مولوی مهدی سعیدی فرزند سبحان خراسان رضوی تربت جام خیرآباد، مولوی عبدالظاهر سلجوقی فرزند حاج احمد خراسان رضوی تربت جام، مولوی خدا نظر شاهوزهی فرزند حاج شاهدور زاهدان، مولوی سید مؤمن شریفی فرزند ایشان سید احمد تاجیکستان شهر وحدت، مولوی حسین شعبانی نیا فرزند اسماعیل خراسان جنوبی بیرجند، مولوی احمد شهبخش فرزند حاج غوث الدین زاهدان 70، مولوی رشید احمد شهبخش فرزند عبدالعزیز زاهدان. مولوی نور احمد شیخ حسینی فرزند حاج فضل احمد زابل زهک، مولوی موسی شیروزهی فرزند اسماعیل خاش چاه احمد روستای الله آباد، مولوی منوچهر صحرایی فرزند رفیع علی گیلان تالش روستای شلغون، مولوی هدایت الرحمن فرزند حاج محمد ظاهر خانواده صداقت ولایت سرپل افغانستان، مولوی پردل سفرزایی فرزند ملا عظیم روستای سفرزایی زابل، مولوی محمد حسن عرب فرزند عبدالجلیل قندوز افغانستان، مولوی غلام غوث عرب فرزند عطاءالله خراسان رضوی تربت جام، مولوی جمعه علیزهی فرزند علی خان ولایت نیمروز افغانستان، مولوی بهاءالدین علیزهی فرزند علاءالدین ولایت نیمروز افغانستان، 80 مولوی نقیب الله علیزهی فرزند حاج عصمت الله افغانستان، مولوی احمد علیزهی فرزند ملا ابراهیم چشمه زیارت زاهدان، مولوی محمود عنانی فرزند رسول خراسان رضوی تایباد، مولوی شاه محمد اندلیب فرزند سراج الدین ولایت فرا، مولوی عبدالرحیم ایدوزهی فرزند مولوی جمعه خراسان جنوبی نهبندان، مولوی محمد ظاهر فقهی فرزند مرحوم نورالدین خراسان رضوی تربت جام، مولوی عبدالکریم فهیمی فرزند عبدالحق خراسان رضوی تایباد، مولوی موسی قادر گرگیج فرزند ملا عبدالحمید گلستان شهرستان آقلا، مولوی امرالله قادری فرزند مرحوم عطا الله خراسان رضوی شهرستان سنگان، مولوی اسماعیل قربانی فرزند مصطفی خراسان جنوبی ماخونیچ، نوت مولوی سید نجیب الله قریشی فرزند فخرالدین ولایت فاریاب افغانستان. مولوی محمد عمر غنبرزهی گرگیش فرزند حاج جمعه زاهدان، مولوی عبدالحکیم کرد فرزند عبدالکریم میرجاوه تمین، مولوی محمد انور کریمدادزهی فرزند ملا اختر محمد نیمروز افغانستان، مولوی محمد علی کمالی فرزند سید محمد جزینک زابل، مولوی امداد الله کوشاریگی فرزند محمد رحیم زاهدان، مولوی رحمت الله گرگیچ فرزند میرزا زهک شیبگوره، مولوی محمد امین گلدامنی فرزند محمد حسن ایران شهر، مولوی عبدالعزیز گلبچه فرزند ملا نورالدین نیمروز افغانستان، مولوی عبدالکریم گمشادزهی فرزند حقیق الله زاهدان صد، مولوی غلام رسول مالکی فرزند حاج محمد زاهدان، مولوی محمد زاده فامیل متخیل فرزند دین محمد افغانستان، مولوی ذبیح الله محمدی فرزند مزراب شاه سرپل افغانستان، مولوی حسین محمودی فرزند غوث محمد صالح آباد روستای میخک، مولوی فاضل مرادی فرزند حاج محمد عمر خاف سنگان، مولوی حبیب الله مقصودی فرزند ایشان فیض الله حصار تاجیکستان، مولوی محمد نارویی فرزند مرتضی علی آباد گلستان، مولوی سعید نارویی فرزند حاج اشرف زاهدان، مولوی دادرحمان نارویی فرزند ملکداد ایران شهر، مولوی محمد نارویی فرزند میرزا زابل 110، مولوی عبدالکریم نارویی فرزند مرحوم خان محمد گنبد گلستان. مولوی سعدالله نارویی فرزند ملا ملنگ زهک شهرک کهک، مولوی عبدالوهاب نصرالزهی فرزند محمد سراوان شاهوک، مولوی یونس نعیمی فرزند آشور افغانستان قندوز، مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند مولوی فتحی محمد شهرستان راسک، مولوی اسحاق نورزهی فرزند ملا ابراهیم زاهدان، مولوی محمد علی نوری فرزند دام الله محمد رجب دوشنبه تاجیکستان، و 117 شراف الدین نهتانی فرزند مرحوم گل محمد زاهدان. آقای ادهم سپاهی استاد دانشگاه هستند، مدتی در کلاس های متفرقه حوزه هم شرکت نمودند که از ایشان نیز در این جلسه تقدیر خواهد شد و به ایشون جایزه اعطا خواهد شد. در لیست اسامی خواهران صبح اسم یکی از خواهران در لیست اشتباهی فامیلش اشتباه بوده، من تصحیحش میکنم. خواهر فاضله آسیه لجهی فرزند باز محمد از زاهدان از فاضله های امسال هستن که انشاءالله نگرانی ایشون هم برطرف بشه. و اما اسامی فارغ التحصیلان مدرسه اشاعت و توحید زاهدان که 41 نفر هستن، مولوی خداداد خدادادی فرزند حاجی نورالله تربت جام سنقرآباد، مولوی اختر محمد بارکزهی فرزند دادخدا رفسنجان، مولوی عبدالحسیب اسحاق زهی فرزند عبدالباری فراه افغانستان، مولوی عبدالوالی اسحاق زهی فرزند عبدالکفیل فراه افغانستان، مولوی عبدالواحد اجباری فرزند عبدالرحمن خاش، مولوی حیوا احمدیان فرزند ناصر مریوان کردستان، مولوی عبدالمجید ایوازه فرزند امان الله زاهدان، مولوی عبیدالله اربابزهی فرزند عبدالقادر زاهدان، مولوی نعمت الله بریچی فرزند دین محمد زاهدان 10، مولوی ابراهیم بیلرانی فرزند مولوی محی الدین زاهدان، مولوی رحمت الله پربز سنقرآبادی فرزند معاذ الله تربت جام سنقرآباد، مولوی عبدالهادی تاجیک فرزند حاج عبدالحمید فراه افغانستان، مولوی محمود توتازهی فرزند رضایی زهک، مولوی عبدالغفور جمال زهی لجعی فرزند حبیب الله زاهدان، مولوی عبدالواحد چاکر زهی فرزند محمد نبی زاهدان، مولوی جمعه حسن زهی فرزند فتی محمد سرجنگل کورن، مولوی عبدالشکور حقانی فرزند عبدالحکیم بدخشان افغانستان، مولوی زبیر خارکویی فرزند حاج امان الله زاهدان، مولوی سلیمان خارکویی فرزند نور محمد زاهدان، 20 مولوی سعید خواجه فرزند جلال الدین زاهدان، مولوی عبدالقادر خواجه صدیقی فرزند حاج عبدالحی زاهدان، مولوی حسین جانباز گرگیج فرزند احمد گلستان علی آباد کتول، مولوی محمد رفیق دهمرده فرزند مبین خاش گوهرکو، مولوی محمد نبی ربانی مقدم فرزند شیر محمد زهک زابل، مولوی علی رخشانی فرزند جیلانی گلستان گنبد، مولوی علی ریگی فرزند پیر محمد زاهدان، مولوی ضیاءالدین زاهد فرزند عبدالقدوس سرپل افغانستان، مولوی الله بخش زاروزهی فرزند نعیم زابل، مولوی بشیر احمد شهبخش فرزند غلام رسول زاهدان، مولوی عبدالرب شیروزهی فرزند غلام نبی خاش، مولوی نور محمد ظریفی فرزند صالح محمد کرمان، مولوی عبدالحنان علیزهی فرزند نیک محمد بغلان افغانستان، مولوی جنت الله عظیمی فرزند فیض محمد غور افغانستان، مولوی عبدالصبور کاشانی فرزند عبدالعلیم زاهدان، مولوی عبدالغیاث کبدانی فرزند رستم زاهدان، مولوی عبدالناصر کهرازهی فرزند حاج عرض محمد نجف آباد خاش، مولوی محمود گرگیج فرزند مرحوم اید محمد گوهرکو، مولوی محمد عظیم گمشازهی فرزند میرزا چشمه زیارت زاهدان، مولوی احمد میرزایی فرزند مولوی عبدالحمید نیمروز افغانستان، مولوی عبدالستار نهتانی فرزند مولوی عبدالصمد زاهدان، و 41 مولوی عبدالرحمن وحیدی حاجی آبادی فرزند کجیرخان خراسان تایباد باخرس. بدین ترتیب اسامی به پایان رسید و اماکنون همه ما می نشینیم پای دعا و نیایش و التجا به درگاه احدیت. الحمد لله رب العالمین و لا عقبة للمتقین و الصلاة والسلام على رسوله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فروردگارا همين چهرها وسينها إله العالمين رو بقبل نشستن و در مقابل در رحمت تو قرار گرفتن، همه این دستا به سوی تو بلند و همه آن آرزوها و امیدها منتظرن و متوجه الطاف بی پایان تو و نظر لطف تو هن. فروردگار تو در رحمتت را بر ما بکشا و در اجابت را باز کن و از سر تقصیر همه ما در گذر بفرما. فروردگار هر کسی از جای اینجا آمده، زبان ها مختلفن، لباس ها مختلفن و رنگ ها و پوست ها مختلفن، اما نیت و اراده یکی است و فروردگار همه و همه آرزوی رحمت تو را دارن و امید رضامندی تو را دارن، امید الطاف تو را دارن. فروردگار تو در رحمتت را بکشا و آرزوهای همه ما را برآورده کن و از تقصیرات همه ما درگذر بفرما. مرتکب گناهای صغیره شدیم، کبیره شدیم، زندگی را در گناه صرف کردیم، عمرمون را به هدر دادیم، تلف کردیم، جوانی رفت از دست ما و پیری هم داره از ما می رود و ملاقات تو نزدیکه، آمادگی برای ملاقات تو نکرده. اگر با این اعمال و با این رفتار و با این عمل کرد به ملاقات تو بیاییم، در حراسیم و می ترسیم که پای ما به عذاب تو گیر نکنند. تو ما را از عذابت در امان بگذار و ما را دریاب که ما غیر از تو دیگه کسی نداره. پروردگار غیر از امید تو دیگه امیدی نداریم، امید ما فقط ذات یگانه تو هست. ما را دریاب، از ما پذیرایی کن به مغفرت، از ما پذیرایی کن به عفو گناه ها، از ما در گذر باش. ما امید آوردیم به دربار تو، ما را ناامید از دربار نگرد. ما شرمنده احسانات توییم و خجلیم در مقابل الطاف تو و احسانات بیفایان تو. پروردگارا رب از تو معذرت خواهی میکنه که بنده شکر گزار، بنده سبار و شکور، بنده منیب، بنده صالح نشدیم برای تو. چشم داریم که از گناه فاکم کنی، پیش از آن کندر لحد خاکم کنی. مالی سوا قرع بابک حیلتون، فلا این ردت تو فأی باب الاقرب. دری غیر از در تو نیست و امیدی غیر از امید تو نیست، چاره دیگه نداری. فروردگارا اله امید ما تنها و تنها رحمت تو هست، به بی کسی امون، به ناتوالی امون، اله العالم به درماندگی امون، به در بدری امون اعتراف میکنی. فروردگارا توی امید ما و در تو در امید ما و رحمت تو تنها رحمتی است که ما او را امید باریم. فروردگارا اله به من رسیدگی کن، دریاب ما را و دستگیری کن. فروردگارا توی خود تو قادری و قوی و ما ضعیف بیچاره، تو بی نیازی و ما نیازی، تو دریای رحمت در اختیار توست. اله العالمین خزانه غیب تو پره از رحمت، از مغفرت، از بخشش. فروردگارا بسیار بسیار برای ما سخت خواهد بود که با بار گناه از اینجا برگرد. ما گدای قائلیم سوال ناباس سوال سوال کننده نابلدیم، نمیدانیم که چگونه رحمت تو را جذب، نمیدانیم که دریای رحمتت را چگونه به جوش میاریم، نمیدانیم که چگونه بخواهیم زبان گنگه یاری نمی کنه. اما عیف من می آید صد عیف که از اینجا ما با گناه بریم، ما خطا بریم، با عمل سیاه از این ما مسلح جدا بشیم. اینجا بندگان صالح تو حتما در جمعیت ما هستن، کسانی که دعایشون به برگاه تو مقبوله. اینجا قرآن عظیم و شان کتاب تو تلاوت شد. پروردگار اله نظری نگاهی کن و نگاه رحمتی بینداز، همه گناه، همه گناه صغیر و کبیر، اسباب حقوق العباد و حقوق الله، حقوق الله همه را مورد افقرار بده. پروردگار همه مشکلات آی ما را حل بفرما. پروردگار بمبستار تو از سر را برطرف میکنی، گره کشایی تو میکنی، دستگیری تو میکنی، مشکلات تو حل میکنی، حاجت را تو برآورده میکنی. همه مشکلات ما را حل کن، دین و دنیا و حاجت ما را برآورده کن. پروردگار اگر تو دعای های ما را بپذیری، این کرم تو و لطف تو است، ما ممنون و بدهکار توییم. و اگر تو نفذیری حق ماست. پروردگار با ما رفتار نکن آنطور که ما اهلیم، با ما آنطور رفتار بکن که تو اهلی. اله بنده ای، بنده ناچیزی، از ما در گذر باش، بیامرز، هدایت بده ما را به صراط مستقیم، راه راست، به راهی راز چنا هدایتی خطری گمراهی داشته نباشه. مرا به جنت فردوس برسان، مرا اله العالمین به آسانی حساب و کتاب، کتاب و حساب و کتاب مرا آسان بگی روز قیامت. مرا از حوض کوثر از دست محمد رسول الله آب بده که دو مرتبه تشنه نشه. پروردگارا جمال زیبای محمد رسول الله را به ما نشان بده، بعد از موت و در صحرای قیامت و در حیات در عالم خواب، و جمال زیبای خودت را بی مثل و بی مانند خودت را روز قیامت مرا نشان بده. مرا به سعادت برسان، به سربلندی برسان، آل سعادت بگردان مرا. مرا از عذاب قبر نجات بده، از سختی سکرات. مرا به قهرت گرفتار نکن، مرا به غضبت گرفتار نکن، مرا عذاب نده، مرا کتک کاری نکن. توانایی عذاب تو را نداری، عذاب تو دردناک، عذاب تو عظیم، عذاب تو ذلت بار، عذاب تو رسوا کننده. رسوا میشی اگر مورد مؤاخذه تو قرار، برای ما هیچی نمیمونه اگر مورد مؤاخذه تو قرار. مرا از ما صرف نظر کن، بیا مرز، ببخش پروردگارا این مادران و خواهران ما با عفت و با حجاب بگردان. این آرا اله العالمین به مسیر حضرت زهرا، به رای حضرت عایشه، به رای حضرت خدیجه، حضرت مریم، آسیه، این را بکشم. پروردگارا زنان جامعه ما را نمونه بگردان در حجاب، در عفت، در فاکی، در تقوا و فریزگاری برای زنان جامعه دیگر، جوانان عزیز ما را. پروردگارا که گرمی محافل ما هستند، خدمت میکنن، زحمت میکشن در هر جای مختلف، جوان جوان، این جوانان و نوجوانان ما را حفظ بگردن و هدایت بده، و اینا را نمونه بگردن در خدا ترسی و پرهیزگاری و پایبندی شریعت و سنت برای جوانان جای دیگه. پروردگارا ملت و مردم ما را هدایت بده، شیعه و سنی را هدایت بده. پروردگارا فرق اسلامی را، همه مسلمانان را با هم اله العالمین تفاهم نصیب بفرما، وحدت کلمه نصیب، اختلاف و تفرقه نجاتشون بده. و پروردگارا همه مشکلات را حل بفرما. پروردگارا این استان ما را و همه استانهایی که مردمشون نمایندگانشون اینجا حضور دارن و همه کشور ما را آباد بگردن، همه ملت ما را، مسئولین ما را، علماء ما را، همه ما را به راه حق و راه درست، راه صحابه و اهل بیت ما را هدایت بده، راه رسول صلی الله علیه وسلم ما را هدایت بده. فروردگارا تویی که هدایت میدی، هدایت در دست تو هست، هدایت بده همه ما را. فروردگارا وزنی که نتوانستم بیاید، اشتیاق داشتن، علاقه داشتم، فروردگار اونها را اونجا اجرشون را بده و همانجا جزای خیرش و عنایت فرما، شریکشون بگردان در این محفل ما. فروردگار همه مریضان شفا بده، بی اولادان اولاد بده، اسیران آزاد بفرما، کسانی که گرفتاری دارن بدهکاریشون ادا کن، فقرا را روزی بده، تنگ دستان را روزی بده، مشکلات اقتصادی را از مملکت ما رفع کن و مشکلات بازارهای من رفع کن، در معاد و در معاش مردم ما برکت عنایت کن. فروردگارا او کسانی که در میان ما نیستن، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله که این درخت را نهال کردند و تشریف بردند، فروردگارا حضرت مولانا را روحش را در جوار بهترین رحمتا جا عنایت کن. فروردگارا روحش را با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و خلفاء الراشدین و الصلحاء محشور بدار. فروردگارا روی حضرت مولانا عبدالعزیز، روی حضرت مولانا عبدالملک اساتیز این حوزه، حضرت مولانا خدا نزار، حضرت مولانا نعمت الله، حضرت مولانا عبدالحکیم و سایر اساتیز تلامیز این حوزه را، مولانا قصر قندی داد الرحمن قصر، مولانا ابراهیم دامنی تو مدرسه خدمت کردن، در جوار بهترین رحمت جا عنایت بفرما. ارواح همه علماء ما را، مولانا محمد عمر رحمه الله، مولانا قمر الدین و مولانا شهداد، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالواحد گشتی، مولانا تاج محمد و مولانا عبدالمجید و سایر علماء ما را، مولانا عبدالله پیشینی، سایر علماء ما را در جوار بهترین رحمت های خود ارواحشون جای عنایت فرمانا، خدمت کردن، زحمت کشیدم و ما بر زحمت های اونا نشستیم. ارواح والدین همه ما را، فروردگارا در بهترین رحمت جای عنایت کن. یک دو روز روز قبل، چند روز قبل من والدم را به خواب دیدم و من از شما درخواست دارم، انتظار دارم که برای والدین من شما دعا بکنید و والدین بنده، والدین شما ها، همه ماها را خدایا در بهترین رحمتهای خود جا عنایت بفرمایید. عزیزانی که تازه گذشتن، بعضی در این ایام در بلوچستان ما جنازه خواندیم، اینجا ها همه را در جوار بهترین رحمت ها. فروردگارا قبرستانای ما را، قبرستانای مسلمین، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، همه را مغفرت بفرما. خدای کسانی که به این مدرسه درسگاه، مدرسه دارالعلوم زاهدان، مدرسه اشاعت التوحید، روی حضرت مولانا عبدالغفور بانی مدرسه اشاعت التوحید را در جوار رحمتای خود جا بده، روح حضرت مولانا نور محمد بانی مدرسه حمادیه را در جوار رحمت خود، همه عزیزانی که این مدارس کمک میکنن در امریکای دست میرسانن، همه عزیزان مغفرت بفرما و خصوصا اینایی که کمک کردن و صدقات کردن، دادن بی معنا را فضیلت کردن، بی خوابی کشیدن، زحمت کشیدن، همه را الی العالمین شامل رحمت آیت گردن و جزای خیر نهایت فرما و درجات شنو بلند بفرما. این مسجد و مدرسه که نا تکمیلند، شما مهمان به هر حال مسجد مکی هستید و مهمان دارالعلوم زاهدانید و هر دوتا نا تماما. و من بیاد افتادم که الان ما چند صد میلیون تومان بدهکاریم، همین ساختمانی که ساخته شده توسعه مدرسه بود جای دیگه کارای وام کردیم از مردم و به هر حال از شما هم درخواست دارم که هم دعا کنید، دعا کسانی دارن مدرسه را کمک کنند. سالهای گذشته شما من این مطلب عنوان نکردم خدمت شما، کسی خیال نکنه که ما برای شما برای چنده خواستیم، ولی امسال واقعا ما تحت فشار این وام قرار گرفتیم و همکاران ما میدانند که چقدر ما پریشانیم. اون چابهار رفتیم جای دیگه ازن میزنن طلبکاران. فروردگارا این طلب های مسجد و مدرسه را و طلب های همه مساجد و مدارس ادا بفرما. فروردگارا اجابت کن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فروردگارا بعدد قطرات بارانها و بعدد برگهای درختان و بعدد ذرات ریگها و بعدد مداد کلمات و مداد معلوماتت بهترین صلاتها و سلامها را بر روح پاک حضرت سید المرسلین رحمت للعالمین و همه انبیاء علیهم الصلاة والسلام و صحابه رضوان الله تعالی اجمعین، اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم و همه فقها، محدثین، صلحا و همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات نازل بفرما. فروردگار روح بلند حبیبت را از جانب این بندگان ناچیز و از این ارادت مندان کاهل و سوست، فروردگارا بهترین درودها را و صلات و سلامها را به روح بلند آن حضرت برسان و روحش را از ما شادمان بگردان. روح دو تیارش که در پالوش خوابیدان و روح خلفاء راشدین اشره مبشره ازواج متحرات و سائر صحابه هر جد دفلن بهترین صلاتا و سلامها را نازل بفرم شادمان بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. برای هر حاجتی که کسی در دل داره نیت بکنه و نیت داره و برای هر حاجتی که نامه نوشتن و تقاضا کردن، فروردگارا همه حاجت را برآورده فرما و همه مقاصد جائز و شرعی را به جا بیاور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب. درود خاتم الأنبياء. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام زرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خدا بند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب